Book 2 31 31 في المطعم 3 No restaurante 3 من فضلك واحد مقبلات Eu queria uma entrada من فضلك واحد سلطة. Eu queria uma salada. من فضلك واحد شوربة. Eu queria uma sopa. من فضلك الحلوى. Eu queria uma sobremesa. من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة. Eu queria um gelado com chantilly. من فضلك فواكه أو جبنة. Eu queria fruta ou queijo. من فضلك نريد أن نفطر. Nós queríamos tomar o pequeno almoço. من فضلك نريد أن نتغدى. Queríamos almoçar. من فضلك نريد أن نتعشى. Queríamos jantar. ماذا تريد حضرتك للفطور؟ O que é que deseja para o pequeno almoço? خبز حمام مع المربى والعسل. Pão com doce e mel. خبز توست مع سجق وجبنة. Uma torrada tosta com presunto e queijo. بيضة مسلوقة. Ovo cozido. بيضة عيون. Ovo estrelado. Omelete. Omelete. من فضلك واحد زبادي آخر. Mais iogurte, por favor. من فضلك أيضا ملح وفلفل. Mais sal e pimenta, por favor. من فضلك كوباية ماء أخرى. Mais copo com água, por favor.